أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen hafta tefsir dersimizin birinci bölümünü ikmal ettik. Allah'a hamdü senalar olsun. Tabi birinci ders olması hasebiyle de Kur'an-ı Kerim'i anlama adına lüzum olan, ihtiyaç olan bazı usul noktalarına değinmiş idik. Tabi kısaca hatırlayacak olursak, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in önemine değindik ve onun ardından Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına tefsir ilminin önemine değinmiştik. Ve ardından da yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılmasında bize ihtiyaç olan bazı usul kaidelerine, hepsi olmamakla birlikte, değinmiştik. İşte lügatın ehemmiyetine, hakikat ve mecazın ehemmiyetine vesaire. Tabi bugün de inşallahü rahman Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına ihtiyaç duyduğumuz bazı önemli noktalara da usul çerçevesinde inşallah değinmeye çalışacağız. Bugün sizlerle konuşmaya çalışacağım iki tane husus var kerim kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamı olduğunun ispatı meselesi. Bu çok önemli. Çünkü eğer ki ispatında kani isek, ikna olduk isek, bizim duruşumuz da aynı sahabeler gibi olacaktır. Duruşumuz aynı Firavun'un karşısında, inşallah birazdan da zikredeceğim, iman eden sihirbazların durumu gibi ve duruşu gibi olacaktır. Onun için icaz karşısında, mucize karşısında ikna çok önemli. Ve bizler Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Kur'an'ın bize rehber olmasını istiyoruz. Öyleyse sahabeler gibi anlayacağız. Sahabeler gibi kani olacağız Kur'an-ı Kerim'e. İnşallah birinci usul çerçevesinde değinmeyi arzuladığım nokta budur. İkinci olarak ise Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde çok sık karşılaştığımız, hatta Allah Subhanahu ve Taala'nın Ali İmran suresinde kendisinin tasnif buyurduğu muhkem ve muteşabih meselesine değineceğiz inşallah. Birinci nokta itibarıyla kerim kardeşlerim, Kur'an'ın icazı yani mucize oluşu meselesi. Lütfen beni yadırgamayın ve yatsımayın kerim kardeşlerim. Ben biliyorum ki şu anda kime, hangi Müslümana Kur'an'ın mucize olup olmadığı sualini yöneltsek alacağımız cevap bellidir. Ama bunu teslimiyetle ilintilersek, Müslümanların vakasından hareketle, burada bir sıkıntının olduğu aşikardır. Öyleyse bu konuyu inşallah Kur'an'ın ayetleri ışığında ele almaya çalışalım. Kur'an'ın icazı, mucize oluşu meselesini. Bunun da parantez içerisinde ifadesi şudur kerim kardeşlerim. Kur'an-ı Azimuşşan kimin kelamıdır? Birinci bölümde bu sorunun cevabını arayacağız. Eğer ki, birazdan geleceğim inşallah, birisi bana gelse dese ki, ben gayrimüslimim. Kur'an'ın Allah Azza ve Celle'nin kelamı olduğu noktasında beni ikna et, iman edeceğim. Böyle bir sualle, böyle bir iddiayla karşılaştığımız zaman, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı bize aynı sahabeler gibi durmaya yeltenecektir, itecektir. Onun için bu konu önemli ve yüksek müsaadenizle inşallah ben konuyu izah etmek istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki hepimizin bildiği bir gerçektir. Kur'an Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Doğru mu? Evet. Yani mucize oluşunu bizim ispat etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bir virgül atalım Kerim kardeşlerim. Ve mucize meselesinden hareketle her peygamberin o toplumun egemen olduğu, o kavmin hakim olduğu üstün enstrümanlarla diyelim artık, argümanlarla, olgularla Allah peygamberlerini mucizelerle göndermiştir. Peygamberliğinin ispatı için. Bir örnekle konuyu inşallah aydınlatmaya çalışalım. Musa aleyhisselam, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Kardeşlerim, hangi mucizeyle gönderildi? Daha doğrusu bu sorudan önce şöyle soralım. O kavme, o topluma, Firavun'un o otoriter olduğu o dönemde egemen olan neydi? Sihirdi, değil mi? Şimdi tabi burada İslam tarihi formatında en ince ayrıntısına kadar anlatmak niyetinde değiliz. Ama Allah'ın kelamı olduğunun anlaşılması adına bu mucizeler karşısında sihirbazların tutumu bizim için önemli. Musa aleyhisselam dediğinde ben Allah'ın peygamberiyim. Firavun dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz. Senin bizden hiçbir farkın yok. Sen Allah'tan vahiy almıyorsun. Sen Allah'ın peygamberi değilsin. Ne yaptılar? Meydan okudular. Haydi bakalım. Meydan okuma cümlesini veya kelimesini lütfen unutmayın, birazdan gelecek. Uzatmayalım. Sihirbazlar oyununu yaptı. Öyle değil mi? Sihirlerini ortaya koydular. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselama şöyle seslendi kardeşlerim. Ve evheyna ila Musa en elqi asak. Ey Musa. Diyor ki biz Musa'ya asasını yere atması üzerine vahyettik. At Musa. Vahiy. Vahiy böyle diyor. At. Asanı yere at. Olay malum. Yani sihirbazlar kendileri aslında işin böyle sihirinde, oyununda, bu işin aslında bir yalandan ibaret olduğunu bildikleri için karşılaştıkları olağanüstü, harikulade olay karşısında ne dediler kardeşlerim? Dediler ki Allah Azza ve Celle'nin ifadesiyle söyleyeyim sizlere. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Allahu Ekber. Dikkat edin lütfen. 3 dakika öncesine kadar Musa aleyhisselamın peygamberliğini tahrif etmek için, yok saymak için mücadele etmeye geldiler. Onun başrollüğüne soyundular. Ama akıllarını da hipoteğe vermediler. Lütfen bunun altını çizin. Akıllarını kiralığa vermediler. Birilerine aklını kiraya vermediler. Gördüler ki bu harikulade bir olay. İnsanın, beşerin yapamayacağı bir iş olduğuna kani getirdiler. Dediler ki "Kalu amennâ bi rabbil âlemîn." Rabbi Musa ve Harun. Allahu Ekber. Akıl ikna oldu mu? Gördü mü? Mucizevi olaya şahit oldu ve dedi ki ben iman ediyorum. Akli olarak acziyeti fark eden her yol imana götürür. Akli olarak ne yaptı? İkna oldu ve o sihirbazları ne yaptı? İmanla müşerref kıldı. İlginç olanı şu. Bizi daha çok ilgilendiren nokta şurası. Kardeşlerim. Firavun ne dedi? Bakın. 3 dakika öncesini anlattım. Sonrasını anlattım. Ve Firavun dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Ben size izin verdim mi? Musa'nın Allah'ına, Rabbine iman etmenize izin verdim mi? Dedi ki biz iman ettik. Dedi ki sizi keserim. Nasıl keserim? Çaprazlamaya keserim. Sizi yok sayarım. Öldürürüm. Hayatınıza son veririm dedi Firavun. Ne dedi sihirbazlar? Taha suresini istirham ediyorum, açın bir bakın. 3 dakika önce iman etmiş. Allah Azze ve Celle'nin mucizesine akli kanaat etmiş bir insan ancak bu kadar cevap verebilir. Vallahi bunu Kur'an bize anlatıyor. Sahabeler o sihirbazlar 3 dakika önce iman etmişti ya, çaprazlamaya sizi keserim diyen Firavun'a şöyle cevap verdiler. Allah bize de böyle cevap vermeyi nasip etsin. Dediler ki fakdi ma ente kadin innema takdi hadihi hayata dunya. Allahu ekber. Dediler ki hükmet ey Firavun, hükmet. Fakdi ma ente kadin. Ne kadar hükmedebilirsen hükmet. İnnemâ takdî hâdihil hayâted dünyâ. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin. Bu cümleler sizlere soruyorum kardeşlerim. Kaç dakika önce iman etmiş birilerine ait? 3, 5, yarım saat, 1. 30 sene değil, değil mi? 1 sene de değil. 3 dakika önce daha o meydandan ayrılmadan bu ifadelere ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Allahu Ekber. Niye? Aynısını sahabelerde görüyoruz. سُبْحَانَ asra bi abdihi لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَ الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. Bir gecede biz Mescid-i Haram'dan aldık, Kudüs'e götürdük diyor, değil mi? Mümkün değil. Peki nasıl iman etti bu sahabeler? İşte aynı yolla. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman ettiler de ondan. İşte o sihirbazlarda aynı olayı görüyoruz kardeşlerim. Mucize tahakkuk ediyor. Acizliklerini itiraf ediyorlar. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ diyorlar. Firavun tehdit ediyor, özür dilerim. Diyorlar ki فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ. Ne yapabilirsen, ne hükmedebilirsen hükmet. اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Allah bizlere de böyle duruş nasip etsin inşallah kardeşlerim. Şimdi bu mucizevi karşısındaki teslimiyeti Kur'an'ın kıssasından alıntıladıktan sonra kardeşlerim, gelelim Kur'an'ın Allah kelamı olduğu meselesine. Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği dönemde en güçlü enstrüman ne idi? Lugat, edebiyat, Allah razı olsun. Lisan yani, lisanın kullanımı. Şiir, şairlik, edebiyat, kim iyi şiir yazıyorsa nereye asılıyordu hatta? Kabe-i Şerif'e asılıyordu değil mi? Şimdi ben şöyle bir soru yöneltirim. Dedim ya az önce kardeşlerim, bir gayrimüslimin size geldiğini ve bir Müslüman olmanız hasebiyle, mütedeyyin olmanız hasebiyle, muhafazakar olmanız hasebiyle size soruyor. Diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı mı? Bunu bana ispat et. Öyleyse biz bunun ispatı için ilk öncelikle şu tasnifi yapacağız kerim kardeşlerim. Bir, bu lügat Arapça mı? Arapça. Kur'an-ı Kerim Arapça mı indi? Arapça indi. Öyle değil mi? İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyye. Öyleyse şöyle bir üç tane tasnif karşımıza çıkıyor. Bir, bunu ya Araplar yazdı, öyle değil mi? Süryanice'den başka bir dil bilmeyen bir kimsenin Arapça Kur'an-ı Kerim'i yazmış olması nedir? Abesle iştigaldir. Böyle bir söylem olamaz. Onun için bu tasnif önemli. Ya Araplardandır, Arap lisanına hakim birilerindendir. Ya Araplardan bir kişi olan ki Risaletin sahibi ve muhatabı olan Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da üçüncüsü, bunun dışında kimse olmadığı için Allah'tandır. Şimdi tabii bunu çok uzun, yani en ince ayrıntısına kadar konuşmak çok vaktimizi alır kardeşlerim. Ama tefsir olması hasebiyle de sınırlarımızın içerisinde kalmaya azami gayret gösteriyoruz. Şimdi Kur'an, bu kelam Araplardan mıdır? Bakalım. Allah Subhanahu ve Teala meydan okuyor. Meydan okuyor. Tahadda Arapçası. Bildiğin hodri meydan demektir Türkçesi. Estağfurullah billah. Kul in kuntum. Estağfurullah billah. اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Bu ayet Bakara'da geçer, Medine'de inzal olmuştur. Daha önce Mekke'de de var, Yunus suresinde. Allah meydan okuyor, diyor ki eğer bu kelamın Allah Azza ve Celle'nin dışından geldiğine inanıyorsanız getirin. Bir sure getirin. Küçük bir sure getirin, hatta 10 tane ayet getirin. Olmadı Allah en sonunda Medine'de öyle sesleniyor. İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Aynısından getiriverin, benzerini. Getirebildiler mi kerim kardeşlerim? Hayır. Uğraştılar mı? Çok. Bakın, bunun Allah Azze ve Celle'nin bir kelamı ve mucizesini anlatmak adına bir örnek. Şairlerin şairi diye geçer. Şiir denince ilk akla o gelir. Devs kabilesinin lideri Yemen'den Tufeyl bin Amr. Bilmediği anekdot yok. Bilmediği şiir yok. Edebiyat adına noksan olduğu bir yönü yok. Mekke'ye düşer yolu. Tabii o arada Mekke kaynıyor. Allah'ın Resulü'nün daveti devam ediyor. Müşrikler bunu engellemeye çalışıyor. Ve özellikle kabiliyetli olan, edebi olan, İşte müşriklerin sahabe olması onları ne yapıyor? Kahru perişan ediyor. Tam bu dönemde Tufeyl geliyor Panayır'a. Ebu Cehil ve taifesi hemen gidiyor ki Tufeyl. Diyor ki Mekke'de kaldığın süre zarfında Muhammed diye birisiyle karşılaşabilirsin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki onun dediklerine kulak asma. Hiçbir geçerliliği yok. Hatta diyor ki o sözün sahibi Allah'mış. Dikkat edin. Diyor ki hiç itibar etme, olur mu? Çünkü biliyorlar ki Tufeyl dinlerse eğer, ikna olursa insanlar Tufeyl'i dinliyor. Yürüyen bir edebiyat çünkü. Evet. Tufeyl bin Amr Allah'ın Resulü'nün rivayetlere göre 3, bir rivayetlere göre bir hafta dinlemiyor. Allah'ın Resulü Mekke'de okuyor, ayetler okuyor. Sure-i Celilelerden işte ayetler, pasajlar beyan ediyor. Dinlemiyor Tufeil. Ama bir gün kendisine şu soruyu yöneltiyor. Hani dedim ya tefsirimin başında, konuşmamın başında, aklını hipoteğe vermiyor. Sorgularken diyor ki, ya ben yürüyen bir edebiyat değil miyim? Benim üstüme bir şair yok. Benim üstüme söylediğime kelam söyleyecek yok. Diyor ki, ey Tufeil, neden çekiniyorsun? Varıyor Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki, senin mesajın ne? Ve Allah'ın Resulü ona surelerden ayetler okuyor. Tufeil şunu söylüyor. Vallahi diyor, benim üstüme şiir yazan yok. Benim üstüme edebiyat serdeden yok. Ama diyor, vallahi ben bu kelam karşısında aciz kaldım. Bu diyor kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle senin sözlerin değil ey Muhammed. Benim de olmayacağına göre bu diyor Allah'ın kelamıdır. Bakın ondan sonra ne diyor? Diyor ki ya Resulallah bana neyi emredersin? Aynı sihirbazlar gibi değil mi? Amenna dedi ya. Neyi emrediyorsun ya Resulallah? Çünkü aklı kardeşlerim onun Allah'ın kelamı olduğuna kani geldi. Bunun ötesi var mı kardeşlerim? Yok. Tufeil bin Amr iman etti. İşte Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ının, Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunun ispatı budur. Peki kardeşlerim, bir örnek vereceğim. Uğraştılar mı müşrikler, Allah Azze ve Celle'nin getirdiği dine iman etmeyenler, bunun Allah Azze ve Celle'nin, yani hani Allah tehadda dedik ya, meydan okudu dedik ya, bir sure getirin dedik ya, vallahi bunu getirmek için gecelerini gündüzlerine kattılar. Çünkü düşünün, Allah meydan okuyor. Varsayın bir getirirse, risalet teorisi çökecek. Tabi bu farazidir yani. Ama Allah iddia ediyor, meydan okuyor. Diyor ki eğer iddialarınızda samimiyseniz, bunun, bu kelamın Allah'a ait olmadığı düşüncesinde iseniz bir sure getirin. Bakın size kalıcı olması adına bir anekdot anlatayım. Kardeşlerim. Musaylamatul Kezzab. Yalancı peygamber. Peygamberliğini ilan etti Medine'nin son dönemlerinde. Hani dedik ya getirmek. Benzerini getirebilmek, getiremediğin takdirde bu acziyetini ifade eder. Hani sihirbazları gibi amennâ bi rabbil âlemin demeyi gerektirir. Musaylamatul Kezzâb peygamberliğini ilan edince o etrafındaki çevresindeki insanlar dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etti, peygamber olduğunu söyledi, Allah'tan vahiy getirdi. Biz de onun aynısını getirmekten aciz kaldık. Madem sen de Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsun, sana da vahiy geldiğini söylüyorsun, en azından diyor, çok kısa da olsa bir sure getir. Allah sana da vahyetsin. Doğru mu? Yaklaşım doğru. Diyor ki, muhtemelen diyor akşam gelecek, ben yarın geleyim. Gidiyor. Düşünüyor, taşınıyor. Çok düşünüyor. Ertesi gün varıyor meclise. Diyor ki Allah bana gece vahyetti. Diyor ki dinliyoruz. Çok gülünç ya subhanallah. Diyor ki el fiilu mel fiil ve ma adrake mel fiil lehu hortumun tavil diyor. Çok ilginç ya. Hele bir de böyle mecaz yüklü Arapça lügatına vakıf olsak inanıyorum ki çok daha fazla gülerdik. El fiilu mel fiil ve ma adrake mel fiil diyor ki fil nedir sen bilir misin? Lahu hortumun tavil on diyor uzunca bir hortumu vardır. Subhanallah. Diyor ki senin bu vahiy değil ki diyor. Bunu diyor ilkokul çocuğun tabiri yerindeyse diyor, sakop çocuğu uydurur. Vallahi diyor bu Allah'ın kelamı değil. Bu diyor bir beşerin sözüdür. Ne diyor hortum mortum, tavil mavil. Gülüyoruz değil mi? Bak biz gülüyoruz. Arapça vakıf değiliz, biz gülüyoruz. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin dediği zaman akan sular duruyordu değil mi? Emennâ bi rabbil alemin diyordu sahabeler. Bu icazet karşısında, bu mucize karşısında denilecek tek söz de o zaten. Vallahi tefsir adına, usul adına biz bu noktayı yakalarsak kerim kardeşlerim, sarsılmayan Uhud dağı gibi oluruz. Çünkü mesajı veren Allah, onun da Allah kelamı olduğuna iman ettiysek eğer aklen, ne durabilir ki karşımızda? Öyle değil mi kardeşlerim? Allah bize böyle bir anlayış nasip etsin inşallah. Ha, aklın bu alandaki hakemliğini konuştuk da şöyle anlaşılmasın lütfen. Bunu da söyleyip inşallah muhkem ve muteşabih meselesine geçeceğim. Hani Allah'ın icazı, Allah'ın mucizesi olduğuna akli yaklaştık ya, bu demek değildir ki Kur'an'ın ayetlerini, özellikle Allah Azza ve Celle'nin sıfatlarını ve zatını aklen algılayabiliriz. Lütfen bu iki şeylerin arasını ayırt edelim. İnnehu semî'un alîm dediyse Allah Subhanahu ve Teala nasıl duyuyor acaba? Bizim gibi mi kulağı var? Bizim gibi bir alıcısı var sümme haşa. Böyle bir benzetme akli argümanlarla caiz değildir. Onun için sahabeler de aklı bu manada yerinde kullandılar kardeşlerim. Bunun da özellikle altını çizmiş olalım. Gaybi meselelerde eğer ki Kur'an ve sünnet bize bir beyanet tevdi etmediyse biz ona iman eder geçeriz. Bu kerim kardeşlerim ve ekran başında bizleri dinleyen çok değerli kardeşlerim, bu akli açıdan Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olduğunun izahı ve gaybi meselelerdeki aklın fonksiyonuydu. Şimdi gelelim usul adına önemli olan noktalardan bir tanesi ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefsir etmeye başladığımız zaman çok sıkla karşılaşacağımız bir konu olması hasebiyle önemli bulduk. Muhkem ve muteşabih. Bu tasnifi kim yapıyor kardeşlerim? Hani mesela bazı ayetler vardır, özür diliyorum, veya bazı usule dair terimler vardır. Bunun tasnifini ulema yapmıştır. Muhkem ve muteşabihin tasnifini yapan Allah'tır. Ali İmran suresinde. Sa'du billah, minhu ayatun muhkematun. Hunna ummul kitab ve uharu muteşabihat. Kur'an'ın bazı ayetleri nedir? Muhkemdir. Onlar Kur'an'ın nesidir? Hunna ummul kitab, anasıdır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve uharu muteşabihat ve diğerleri ise diyor muteşabihtir. Not eden kardeşlerimiz için belki, muhkemin tarifi şudur kardeşlerim. Manası zahir olan, yani ikinci bir yoruma açık olmayan ayet demektir. Alimler diyor ki, es-sami' vel-kari' okuyan ve dinleyene manasının tek mana olarak çağrıştırdığı ayetler demektir. Başka bir yere çekemezsin. Başka bir yere hamledemezsin. Başka bir mana kat'i surette çağrıştırmaz. Şu ayette olduğu gibi ve ahallallahu el-bey'a ve harrama er-riba. Allah alışverişi helal, riba ise haram kıldı. Başka bir yere çekmesi Mümkün değil bu ayetin. Muhkemdir. Peki muteşabihi nasıl tarif etmişiz? Muhkemin mukabili. Yani dinleyen ve dinleyen ve okuyan için birden fazla manaya hamledilmesi muhtemel olan ayet-i kerimeler. Birkaç tanesini okumak istiyorum ki böyle zihinlerde tasavvur edilebilsin kerim kardeşlerim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Boşanan kadınlarla ilgili bir ayet-i kerimedir. Kuru kelimesi, lütfen dikkat edin. Kuru, ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Kimi alimler kuru kelimesinden hayızın bittiğini anlarken, hayız anlarken kimisi de temizlik olarak algılamıştır, anlamıştır. Yani muteşabih bir tek mana, kat'i bir manadan ziyade birçok manaya hamledilmeye müsait ayet türlerine denir kerim kardeşlerim. Veya başka şu ayette olduğu gibi اَوْلَامَسْتُمُنْ nisa Kadınlara lemese ettiğiniz zaman. Lemese ne demek? Temas, dokunmak Allah razı olsun. Ama kimileri bunu hakiki olarak algılarken, şu lemeseyi anlarken kardeşlerim, kimileri ise ne anlamış? Cimayı anlamış. İşte bu nedir? Muteşabih ayetlere verilebilecek örneklerdir. Ama kerim kardeşlerim, bizim muhkem ve muteşabih konusunda bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Özellikle bunu sona bıraktım ki anlaşılsın. Biraz daha dikkatler bu tarafa yöneltilsin. Allah razı olsun. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Ama burası çok önemli. Hangi açıdan kerim kardeşlerim? Şöyle bir sual yöneltsem sizlere. Muteşabih ayetlerin manasını kim bilir? Veya müştehitler. Bakın Allah razı olsun buradan en azından doğru cevapları duyabiliyoruz ama sizlerden bir ricam var. Nasip olursa eve gittiğiniz zaman, vardığınız zaman 3-5 tane internetin üzerinden Kur'an meali okuyun. Ali İmran suresi 7. ayeti kerimenin tercümesine bakın. Hani az önce söylediğim ayet var ya muhkem ve muteşabihin geçtiği ayet. İnceleyin. Orada diyor ki İşte bizim de önemli bulduğumuzdan ötürü paylaşmak istediğimiz nokta burası. Muteşabih ayetlerin manasını diyorlar ki sadece Allah bilir. Çünkü muteşabihtir diyor. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin vecihi ne manaya geldiğini sadece Allah bilir. Yorum yapamayız. Tamam bitti. Araplar vecihe ne demiş? Eğer ki biz bunu Allah Azze ve Celle'nin yüzü olarak algılayamayacaksak, buna bir karine varsa, bunu bizim başka anlamamızın bir yöntemi var mı? Araplar mecaz kullanmış mı? Ki geçen hafta buna değindik. Yok. Muteşabih bir ayet mi? Muhkemin dışında kalan bir ayet mi? Sadece Allah bilir. Nereden vardınız kardeşlerim bu kanaate? Ali İmran suresi 7. ayet. Onun için önemli bulduk. Şimdi biraz böyle ince ince başka bir ifadeyle dakik anlatmaya çalışacağım inşallah. Umarım anlaşılır olur. Şimdi bu ayeti ikiye bölüyoruz kardeşlerim. Bu ayeti inşallah etüt ettiğiniz zaman şöyle bir ayetin devamında nasıl diyelim cümleyle ayet kerimenin içerisinde pasajla karşılaşacağız. Diyor ki Allah subhanehu ve teala hani o muhkem ve muteşabihin tasnifini yaptıktan sonra diyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Bakın muteşabih ayetlerin tevilini Allah bilir. Ondan sonra şöyle devam ediyor ayet-i kerime. Lütfen dikkat edin. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ Ve ilimde rasih olanlar, ilimde zirve yapanlar, derinleşenler, müteşabih ayetlere iman ettik derler. Şimdi bu meallerden anlaşılan mana bu. Yani oradan çıkan manadan hareketle şunu söylemek mümkün. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Müteşabih ayetlerin manasını ancak ve ancak Allah bilir. Nokta. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde zirve yapmış olanlar ise müteşabih ayetlere iman ettik derler. Bu doğru mu? Yanlış ise eğer, ki yanlış, müteşabih ayetin manasını sadece Allah bilmez. Yanlışsa bunun delilleri nelerdir? Şimdi kardeşlerim, ne dedik? Onun yorumunu Allah bilir. وَيَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ ve Orada bir vav harfi var kardeşlerim. Lütfen dikkat edin. Orada bir vav harfi var. Daha yine az önce iki tane mana anlaşıldığını söyledim değil mi? Bir, sadece Allah bilir. Böyle bir meal var. Bir de manasını Allah ve ilimde zirve sahibi olanlar bilir. Bu da ikinci meal. Peki ne dedik biz? Doğru olan ikincisidir dedik. Peki bu iki şıkkın çıkmasına, böyle anlaşılmasına neden olan unsur nedir kardeşlerim diye sorarsak? Oradaki vav harfi. O vav harfi iki tane vazifeye hamledilmesi mümkün. Ona biz ne diyoruz kardeşlerimiz? Bir, vavul isti'naf, isti'naf vavı, bağımsız vav demektir. Bir, ikinci imkan veya olanak ise, vavun imkanı ise, vavul atıf, atıf vavı. Bunları anlatmadan geçemeyeceğimiz için, yani maksat tamamen derinleşmek değil ama, bu iki meal nereden geliyor hocam sorusuna cevap, bu vavda yatıyor da ondan. Şimdi eğer ki biz kardeşlerim, buradaki vava, vavul isti'naf dersek, bağımsız bir vav vazifesi dersek, o zaman cümle orada bitiyor demektir. Yani, وَيَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Nokta. Manasını sadece Allah bilir. Ve ilimde zirve yapmış olanlar iman ettik derler, geçerler. Ama vavul atıf dersek, atıf vavudur dersek ki doğru olan budur, ısrarla çiziyorum bir karışıklığa neden olmaması için. Eğer ki biz vavul atıf dersek kardeşlerim, mana şöyle çıkar. وَيَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Ki müteşabih ayetlerin manalarını Allah ve ilimde zirveleşmiş olanlar bilir. وَيَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ Onlar bu ayete iman ederler. Peki, şöyle bir soru yöneltecek olursanız bana eğer, ki siz yöneltmeden ben cevabını vermiş olayım inşallah. Hocam, vavul atıf olduğuna dair deliliniz ne? Madem o kadar meallerde vavul isti'naf olarak kullanıla gelmiş, bizim delilimiz ne? Değil mi? Bu soruyu sorgulamak zorundayız. Bu soruyu yöneltmek zorundayız. Onu da iki tane noktanın üzerinden cevaplamak mümkün kardeşlerim. Oradaki vav, vavul atıftır. Yani mana itibariyle söylüyorum. Müteşabih ayetlerin manasını Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Çünkü birincisi, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var kardeşlerim. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِذَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Bakın, bizim için önemli olan bu ayet-i kerimenin şu noktası. وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı kastederek ne diyor? Bu Kur'an insanlık için beyanattır. Açıklayıcıdır. Her meseleye açıklık getiren bir kitaptır. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Başka bir ayet-i kerime. Her şeyi bir açıklayıcı olması için indirdik bu kitabı. Eğer ki biz daha az önceki mezkur ayeti kerimenin manasında müteşabih ayetleri sadece Allah bilir dersek eğer, bu ayeti kerimeye muhalefet etmiş olmaz mıyız? Yani sanki Allah Kur'an ayetleri göndermiş ki o ayetleri biz anlayamıyoruz. O ayetler bizim için inmemiş, sadece manasını Allah biliyor ve bizleri açısından hiçbir bağlayıcılığı yok. Allah Azze ve Celle, lütfen dikkat edin, anlaşılmaması üzere din göndermekten münezzehtir. Öyle değil mi? Allah bundan münezzehtir. Bir din gönderecek, ayet gönderecek, risalet gönderecek ve anlaşılmayacak. Ayeti kerimeye muhalif. وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ. İnsanlık için beyandır, açıklayıcıdır diyor. Biz ki müteşabih ayetlerin manası bizler açısından anlaşılmazdır, Allah bilir dersek bu ayete muhalefet etmiş oluruz. Birinci nokta bu. İkincisi kardeşlerim, ayet-i kerimeye tedabbür eden kimse böyle istikra yöntemiyle bakarsa وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ilimde derinleşmiş, zirve yapmış kimseler ve ayet devam ediyor. يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ. Bu Allah, biz Allah'a iman ediyor, biz inandık derler diyor. Şimdi Arapçada, hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Arapçanın ehemmiyetini söylemiştik. İleride gelecek, karşılaşacağız. Arap lügatının disiplini içerisinde incelememiz gerekir ayetleri demiştim ya geçen hafta. İşte bak, daha ikinci haftada karşılaştık. Şimdi Arapçada bir kaide vardır. Vasıf, yani sıfat, layıkine göre kullanılır. Uzunsa bir adam ne denir? Uzun adam denir. Biz hiç uzun adama, kısa adam dediğimize şahit olduk mu yani? Mümkün değil. Bakın, bir adam kısa bile olsa, kaldırdığı yük ağırsa, biz o adama güçlü adam diyoruz. Kısa adamı zikretsek bile gücünü ne yapıyoruz? Vasfediyoruz. Arapçada bu disiplin önemli. Yani bir şeyi vasfederken, ona sıfat tevdi ederken layıkıyla olmak durumundadır. Şimdi bir soru yönelsem size ve inşallah sizden de bir cevap alsam. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine iman etmek için ilimde derinleşmiş mi olmak gerekir? Allah razı olsun. Hayır. Kesinlikle hayır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine iman etmek için hepimizin allame olması gerekirdi. Ki mümkün değil. Ama Allah, dikkat edin, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, İlimde derinleşmiş olanlar diyor. Eğer ki biz orada müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir nokta ve ardından da ilimde derinleşmiş olanlar müteşabih ayetlere iman ettik derler dersek, böyle bir tercüme yoluna gidersek, o zaman ilim sahiplerinin sadece Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini iman etmesi için Allah vasfetti demiş oluruz ki, Arapça disiplinine, lügat disiplinine aykırıdır. Buradan hareketle وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ancak müteşabih ayetlere yorum getirmeye müsait olanlar için bir vasıftır. Uygun bir sıfattır. Onun için kerim kardeşlerim, bu iki noktadan hareketle biz o ortada duran vav var ya demiştik. يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَاِلَى اَخِرِ الْاَيَا O oradaki vavun yeni bir başlangıç cümlesi adına konulmuş bir vav değil, vavul atıf, yani bağlayıcı bir vav olduğunu ne yapıyoruz? Buradan hareketle söylüyoruz kerim kardeşlerim. Eğer toparlayacak olursak inşallahurrahman, bugün neyi öğrenmiş olduk? Bugün neyi paylaşmış olduk? Öncelikle Allah Subhanahu ve Taala'nın inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'ın Allah'ın kelamı olduğunu ki tefsir çalışmalarına bakın lütfen, istirham ediyorum. Bu çalışma, yani bu formatta bir tefsirde geçmez. Halbuki bizim için ihtiyacımız olan ilk ve öncelikli şeylerden bir tanesi de budur. Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna kani gelip her gelen okuduğumuz, şahit olduğumuz ayetlere âmennâ ve saddaknâ demektir. İşte bu bizim açımızdan, bizim perspektifimizden önemli bulduğumuz bir noktaydı. Bugün onu anlatmaya çalıştık. İkincisi ise kerim kardeşlerim, muhkem ve muteşabih manalarını ne yaptık? Vermeye çalıştık, detaylandırdık ve tasnifi yapan Allah Subhanahu ve Teala'nın o ayet-i kerimesinde mananın nasıl anlaşılması gerektiğine de izah getirmeye çalıştık. Ve böylelikle inşallah iki hafta ayırmayı düşündüğümüz tefsir dersine giriş olarak usul noktalarının bazılarını sizlerle paylaşmış olduk. Hamdü senalar olsun. Ve inşallah önümüzdeki hafta Fatiha suresine besmele çekmeyi murat ediyoruz Allah Subhanahu ve Teala'dan. Ben böylelikle cümlelerime son vermek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala öncelikle bizlere söylediklerimizle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin. Allah bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan ayırmasın. Rıza-i İlahisinde bizleri müstakim kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.